Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Առանցքային հանգամանքները մարդու փրկության ճանապարհին թեման օրվա եթերաժամին կմեկնաբանենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի օգնությամբ։ Փրկությունը մարդու ազատագրումն է, կորստից և հավիտենական կյանքի ու երանության ժառանգումը երկնքում։ Քրիստոս գալով աշխարհ իր քարոզությունը սկսեց փրկության այս խորհրդի ավետիսով. «Ապաշխարեցեք, քանզի մոտ է երկնքի արքայությունը»։ Մոտ է փրկությունը, քանզի ինքը Աստծո որդին իր վրա է վերցնում մարդկության մեղքերը կամավոր չարչարանքներով և մահվամբ քավություն շնորհելով մարդկությանը։ Բոլոր մարդիկ են փայփայում փրկության հույսը, իսկ առանցքային ինչ հանգամանքներ կան մարդու փրկության համար քրիստոնեական ճանապարհին։ Դրանցից մի քանիսի անդրադարձով մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Առաջինը շատ կարևոր է, որ մարդ գիտակցի, որ ինքը մեղքեր է կուտակում այս աշխարհում։ Եթե նա կամենում է փրկվել, Աստծո դատաստանին կանգնի առանց մեղքերի, առաջինը իրեն անհրաժեշտ է մեղքի գիտակցումը։ Նա պիտի քաջ գիտակցի, որ այսպիսի մեղքեր է գործել։ Երկրորդը, ինքը պետք է զղջա, հասկանա, որ պիտի ազատվի այդ մեղքերից։ Դրա համար ինչ պիտի անի։ Զղջումից հետո գալիս է ապաշխարության պահ։ Նա պիտի ապաշխարի։ Իր այդ զղջումը կյանքի վերածի, ինքը պտի իր ապաշխարությամբ փող հատուցի մեղկերի դիմաց, դրա գինը վճարի, ամեն ինչ իր գինն ունի, եթե մարդ չապաշխարի, հնարավոր չի, որ ինքը մեղկերից ազատվի, բայց խիստ կարևոր է, ապաշխարությունից հետո մեղկերի թողություն ստանա, մեղկերը պտի արձակվեն, ազատվեն, իսկ դա հնարավոր է միայն մեկ պարագայում, երբ որ մարդ իր մեղքերը խոստովանում է խոստովանահորը, հոգևորականին, որն է նշանակում է ապաշխարության շրջան, Նախ գիտակցել մեղքը, ապա եւ ապաշխարել։ Ապաշխարությունը եկեղեցու խորհուրդներից է։ Ապաշխարել նշանակում է ափսոսալ, ցավել կատարած մեղքի համար, ձգտել թողություն ստանալ եւ ճիքերի միջոցով ազատվել մեղքից։ Եվ քանի որ մարդը շարունակ ենթակա է մեղքի, ուստի ապաշխարությունը նրա համար մշտական անհրաժեշտություն է։ Այն ընդգրկում է ճշմարիտ քրիստոնյայի ողջ կյանքը, սկսած դարձից մինչև մահվան մահիճը։ Մշտապես ապաշխարելով մարդ մաքրվում է մկրտությունից հետո թույլ տված մեղքերից, վերարձարծում շնորի ներգործությունը և արժանանալով Սուրբ Հաղորդության վերականգնում իր նախկին միությունն Աստծո հետ։ Սուրբ Հայրերն ապաշխարությունը բաժանում են 3 մասի՝ զղջում, խոստովանություն, հատուցում։ Զղջումն առաջին ճիգն է, որ մարդ պետք է իրագործի մեղքից ազատվելու համար։ Մեղքից թափվելով կամ մեղքը հիշելուց հետո քրիստոնյան անմիջապես պետք է զղջա Աստծո առջև։ Զղջումն արտահայտվում է գործած մեղքերի համար ցավելով եւ սեփական անձ մեղադրելով ու նախատելով։ Որքան մեծ է մարդու սերն Աստծո հանդեպ, այնքան մեծ է նրա զղջումը, խորին ու վերջնական, իսկապես իխորոց սրտից զղջացած քրիստոնյան հաստատապես վճռում է այլևս չկրկնել իր մեղքը, խնդրելով տիրոջից՝ «Մի տար ինձ փորձության, այլ փրկիր չարից»։ Սակայն մի բան է ցանկանալը, մի բան կարողանալը։ Լինելով անկատար, մարդը կարող է դարձյալ մեղք գործել, որքան էլ խորապես զղջա եւ հրաժարվի մեղքից։ Եվ ըստ ուղափառ ավանդության, ամեն ոք, ով արդեն զղջացել է, չպիտի բավարարվի դրանով։ Պետք է գնա եկեղեցի եւ իր մեղքը խոստովանի քահանային, ով սահմանում է ապաշխարության շրջան։ Եթե հավատացյալը անցնում է ապաշխարության շրջան, որի մեջ հավազում է խոստովանը հայրը, նա հատուկ կարգ է կատարում, խորհուրդ, մեղքերին թողություն է տալիս, եւ այդ պահին հոգեվրականն ասում է. Ես քայնական իշխանությամբ, որին տված է իվերուստ, արձակում եմ քեզ քո բոլոր գործած մեղքերից, հանուն հոր եւ որդվո եւ սուրբ հոգվո։ Քանան պիտի այդ կարգը կատարի, որովհետեւ եթե քանան մեղքերի թողություն տվեց, երկնքում էլ ինքը ազատվում է այդ մեղքերից։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով քանան կամ որի օգյուրական այդ մեղքերին թողություն չտվեց, մեղքերը կապված են մնում, երկնքում էլ ինքը պիտի պատասխան տա այդ մեղքերի համար։ Այս փուլերը խիստ կարևոր են քրիստոնյա հավատացյալի համար։ Գիտակցում, զղջում, խոստովանություն, ապաշխարանք եւ մեղքերի թողության կարգ խիստ կարևոր։ Քրիստոնյան գիտակցեց մեղքը, ապաշխարեց, զղջաց, խոստովանվեց, արձակվեց քահանայի կողմից, սակայն չպետք է բավարարվի դրանով, որպեսզի մեղքն այլևս չկրկնվի, պետք է կատարել խոստովանահոր կողմից դրա դիմասնշանակված հատուցումը, այն հիմնականում արտահայտվում է հատուկ աղոթքներով եւ երկրպագություններով, երբեմն ծոմապահությամբ, երբեմն ողորմության գործերով, ապաշխարության կարգը կատարելուց հետո հավատացյալը քահանայի թույլտվությամբ հաղորդություն է ստանում, որոշակի առումով ապաշխարել նշանակում է պատրաստվել սուրբ հաղորդության։ Փրկության խնդիրները քննության առնելիս հոգեորականները հաճախ հիշում եւ վկայակոչում են Մարիամ Եգիպտացու օրինակը։ Եգիպտոսում 4-րդ դար, վաղ միջնադար, կար մի 16 տարեկան գեղեցկուհի, եւ ինքը մարմնավաճառությամբ էր զբաղվում, բայց այնքան գեղեցիկ էր, որ շատ-շատ իշխանավորներ, հարուստ մարդիկ փորձում էին իրենց տուն հրավիրել։ Այն ժամանակ ցավոք սրտի տարածված էր կենցաղավորության մեջ այսպիսի բաներ։ Եվ բոլոր այդ ազնվականներ, իշխանավորներ պատիվ էին համարում ասելու, որ այ մոտ այդ օրը եղավ այս երիտասարդ կինը կամ աղջիկը։ Եվ մի օր ինքը հասկանալու, որ բոլոր դռները իր առջև բաց են, ուր որ գնում էր, յուրատուկ ուշադրության էր արժանանում։ Եվ մի օր տեսնում է մի շենքի մեջ գեղեցիկ երգեր են լսվում։ Զարմացած մոտենում է, կամենում է մտնել ներս, իր դեմը փակում են, ասում են՝ դու այստեղ չես կարող մտնել։ Նա զարմանում է, առաջին անգամ իրեն մերժում են ներս մտնել։ Ինքը ասում է, ինչու, ասում են՝ դու զբաղում ես մարմնավաճառությամբ, դու մեղավոր ես, այս սուրբ վայր, այս եկեղեցի դու չես կարող մտնել։ Մեղավոր մարդը չի կարա մտնի եւ մասնակցի այս սրբագործող արարողությանը։ Նա վիրավորվում է, դա ազդում է իր պատվի վրա, նա ապշում է, սա ինչ բան է, առաջին անգամ ինքը իրեն վատ է զգում, դռները փակվեցին իր առջև։ Հարցնում է, այս ինչ է, ասում են՝ քրիստոնեական եկեղեցի է։ Այն ժամանակ շատ քչերը Եգիպտոսում գիտեին, որ կա քրիստոնեական եկեղեցի եւ այսպիսի արարողակարգեր են կատարվում՝ պատարակ կամ ժամերգություն։ Ի վերջո ինքը մոտենում է մի քրիստոնյա քահանային, մոտենում է եւ սկսում է հարցնել՝ ինչ բան է քրիստոնությունը, ինչու իր մուտք արգելեցին։ Եվ նա բացատրում է, ինչ բան է քրիստոնությունը, մատնանշում է իր մեղքերը, որ նա մռնական հայճուկներով զբաղվելով մոռանում է իր հոգու մասին, եւ հոգին, որ կոչված է հավիտենական կյանքի, գնում է դեպի կործանում։ Նա պիտի հրաժարվի հավերժ կյանքից, դա խորը ձևով հետ կեթողում իր հոգու խորքում։ Եվ նա ասում է, իսկ ինչ ես պիտի անեմ, որ ռաժանանամ ասորքայությանը, այդ հավիտենական դրախտային կյանքին։ Քահանանը ասում է, դու պիտի ապաշխարես, եւ հետո պիտի ռաժանանաս մեղքերի թողությանը, որից հետո միայն դու կարողանաս սուրբ հաղորդություն ստանալ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, որ կարող լինես մասնակցելու քրիստոնեական արարողությունների։ Եվ նա խորը ազդված, որ կարող է հրաժարվի հավիտենական կյանքից, թեև ինքը շատ գեղեցիկ է արտաքնապես, բայց հոգեպես շատ այլանդակ ու տգեղ է աստծո և սրբերի հրեշտակների աչքի առջև։ Եվ ինքը այդ երիտասարդ տարիքում վճռական է լինում եւ գնում է անապատ, ճգնելու, ապաշխարելու։ Մոտ մի 25-30 տարի դուրս չի գալիս անապատից։ Աստված գիտի թե ինչպես է ինքը սնվում, բայց եթե ինքը դիմել է այդ ճանապարհին, Աստված իր տերն է դառնում հենց նրա դարձի համար։ Ոմանք երբեմն անապատում տեսնում էին Մարիամ Եգիպտացին, որտեղ իրեն անունն է այդպիսին, Մարիամ Եգիպտացին։ Եվ իր մասին համբավ էր տարածվում, որ արտասովոր կին է, զարմանալի գերբնական բաների է տիրապետում։ Եվ կար մի վանք Եգիպտոսում հայտնի, երբ որ սկսում էր մեծ պահքի շրջան, դարպասը տարին մեկ անգամ բացվում էր, բոլոր վանականները դուրս էին գալիս եւ գնում էին ամեն մեկը անապատի տարբեր տեղեր 40 օր ճգնելու, ապաշխարելու, դժվարություններ հաղթահարելու, զղջալու, որպեսզի գան եւ մասնակցեն Սուրբ Հարության զատիկի տոնակատարության։ Եվ երիտասարդ վանականներից մեկը անապատով գնալից տեսնում է հորիզոնում միած սև կետ, ասում է՝ հետաքրքիր է, դա ի՞նչ է այն հորիզոնում, մարդ է, գազան է։ Մեկը զարմանալու նկատում է, թե այդ կետը գերբնական արագությամբ արագ-արագ իրեն է մոտենում, նա ապշում է, ի՞նչ արագություն է, եւ իր մոտ մի անձ է կանգնում երկար մազերով, 2-3 մետր թափած մազերով, զգում է, որ մաշկի գույնը արևահարված է, սևացել է արևի ճառագայթներից, նիհար անձ է, չի հասկանում տղամարդ թե կին է, եւ այդ անձը իրեն դիմում է եւ զարմանալուն ասում է՝ «Դու Հայսուպ եւ անունն է տալիս»։ Սա զարմանում է, այս անապատում ով գիտի իր անունը։ Իր անունը միայն վանքի վանականները գիտեն, նույնիսկ աշխարհի կյանքում իր հարազատները չգիտեն, թե ինքը երբ որ ձեռնադրվել էր կուսակրոն հոգևորական, թե ինչ անուն է ստացել։ Ապշում է այս գերբնական երևույթից եւ զգում է, որ սա կանացի ձայն է, կռահում է, ասում է՝ «Դու Մարիամ Եգիպտացին ես»։ Նա ասում է՝ «Այո, այսինչ ես ինչ հայր»։ Եվ ծնկի է իջնում, ասում է՝ «Ես երկար ժամանակ ապաշխարում եմ, երկար տարիներ, բայց ուզում եմ քեզ խոստովանեմ իմ բոլոր մեղքերը, եթե դու արժանի գտնես ինձ մեղքերի թողություն տաս և արժանացնես Սուրբ Հարությանը»։ Սա զարմացած է մնում, ծնկի է իջնում Մարիամ Եգիպտացին և սկսում է խոստովանել բոլոր իր մտքի փորձությունները, անապատի դժվարությունները, անապատի գայթակղությունները և իր կատարած կյանքի 7000 տարիքների մարմնավաճառության մեղքերը։ Շատ անկեղծորեն, ազնվորեն, զղջալով ամբողջը պատմում է, նա տեսնելու, որ նա տասնյակ տարիներ ճգնել է, ապաշխարել է, գեր վճար է արդեն վճարել, գերա վճարել է, ինքը մեղքերի թողություն է տալիս և արժանացնում է Սուրբ Հաղորդությանը, զարմացած լինելով նրա ապաշխարած լինելուն, նրա մաքրված լինելուն, նրա սրբակենցաղ կյանքի վարքով, թե ինչպես է նա լրելիային և հաճույքով, սիրով հաղթարում բոլոր այդ անմարդկային անապատի դժվարությունները, գազանների մեջ, մենակ անպաշտպան, առանց ջրի, առանց սնուդի, տասնյակ օրերով ոչ ջուր էր խմում, ոչ սնվում էր։ Եվ Մարիամ Եգիպտացին իր շնորհակալությունը հայտնելով ասում է՝ «Հայսուկ, դեռ մեկ անգամ ևս պիտի հանդիպենք»։ Եվ հեռանում է, սկսում է քայլել, եւ այդ Հայսուպը տեսնում է 2-3 քայլ է անում, բայց կարծես թե մի 100 մետր անցավ, 2-3 քայլ էր անում, 300 մետր անցավ, մի քանի վայրկյանում Մարիամ Եգիպտացին կտրում եւ անցնում է հորիզոնը եւ անհետանում է, ապշում է, ինչ գերբնական ձևով է ինքը արագ-արագ անհետանում, մարդկային կարողություններից վեր է, եւ նա այսպես խորելով մի քանի օր անց ավարտում է իր 40-օրյա ճգնությունը, վերադառնում է վանք եւ Սուրբ Զատիկի պատարագից հետո վանահորը միաբանակից եղբայրների պատմում է իր հանդիպումը այդ հռչակավոր Մարիամ Եգիպտացու մանրամասները, ինչպես է հանդիպել, ինչ է տեղի ունեցել։ Երբ որ գալիս է հաջորդ տարին, նորից մեկ պահք, մեծ պահքի ժամանակ դռները բացում, նորից վանականները գնում են անապատ ճգնելու, ապաշխարելու։ Անապատում քայլելիս հանկարծ Հայսուպը տեսնում է մի առուց, 4 թաթ կանգնած, ապշած նայում է, ասում է՝ «Կարող է պատահի առուցը գա և իրեն ոշոտի»։ Բայց տեսնում է, որ առուցը շատ խաղաղ կերպով կանգնած է, գլուխը շրջեց, նայեց Հայսուպին և ոչ մի ռեակցիա։ Բայց նկատեց, որ առուցի առաջի թաթերի առջև մարդու կրունգներ են երևում այդ ավազից, ապշած նայում է, մարդ է, որին ոշոտել է առուցը, ես ինչ է, և նա կարծես թե անհայտ մի ուժի դրդմամբ կամաց-կամաց մոտենում է առուցին, առուցը շատ խաղաղ է պահում, նա մոտենում տեսնում է այդ մարդկային կրունկները, և սկսում է ավազով կամաց-կամաց ավազը մաքրել և նայում է առուցին, մեկ էլ առուց իր հերթին ինքն է սկսում իրեն օգնել, իր թաթերով սկսում է ավազը մաքրել, սա զարմանում է, ինչի՞ չէ կատարվում, երբ որ ինքը ավազը ամբողջովին մաքրում է, տեսնում է, որ դա երեսի վրա պարկած, հոգի նվանդած Մարիամ Եգիպտացին է։ Հիշում է նրա խոսքը, որ նա ասաց՝ «Հայսուպ, մենք դեռ ևս մեկ անգամ էլ պիտի հանդիպենք»։ ապշում է, թե որտեղից Մարիամ Եգիպտացին գիտեր դա, որտեղից գիտեր իր անունը, ինչ գերբնական զորություն էր ստացել Մարիամ Եգիպտացին այդ իր ճգնակյաց վարքի շնորհիվ։ Փոս է փորում, կատարում է թաղման արարողություն, կատարում ավարտում է, մարմինը իջացնում է փոսի մեջ և սկսում է ձեռքերով ավազը լցնել, առուտն էլ իրեն օգնում է, երբ որ ավազով ծածկում են դին Մարիամ Եգիպտացու, առուտը շրջում է և խաղաղպեկ կերպով հեռանում է։ Հայսուպը այդ հասկանում է, որ Աստված առուտին ուղարկել էր, որ նա պահապան կանգնի սրբացած, արդեն ապաշարած Մարիամ Եգիպտացու աճուններին, որ ոչ մի գազան չպաղծի այդ կնոջ մարմինը։ Եվ ինքը սկսում է խորել, 25-30 տարի այս կինը չքնեց, Աստված իր գերբնական շնորհքներ էր տվել, պայծառատեսության, մտքեր կարդալու, նախորոք ապագան տեսնելու, իմանալու, բայց այնուամենայնիվ, այդքան զորություններ ունանալով հանդերձ, այդ կինը շատ լավ գիտեր քրիստոնեական կանոնները, դրվածքը, պիտի գա և խոստովանի մեղքերը, խորը երկարատև ապաշխարությունից հետո, պիտի խոստովանի և իրեն պիտի մեղքերի թողություն տան, առանց դրա չի լինի իր փրկությունը, որից հետո ինքը պիտի արժանանա սուրբ հաղորդությանը։ Եվ նա կատարում է այդ բաները, եվ նա հայսուպը հոգևորականը ցնցված լինելով ասում է, ինչ խորը գիտակցություն ունի եկեղեցական կանոնով ապրելու այս կինը, որ երիտասարդ տարիքի ժամանակ բազմաթիվ ծանր մահացու մեղքեր էր գործել, բայց ինչպես է ապաշխարել, եւ այդ կարգ կանոնը պահեց ու պահպանեց։ Բնական է, որ եւ հոգեբրկության արժանացավ, եւ սրբերի կարգին դասվեց այդ զորեղ դարձից հետո, նա վերադառնում է վանք և պատմում է նորից իր այդ վերջին երկրորդ հանդիպումը Մարիամ Եգիպտացու հետ, որի հիման վրա էլ արձանագրվել կամ գրվել է Մարիամ Եգիպտացու վարքը և վարքի կանոնը։ Փրկության շնորը ստանալու նախապայմանն ապաշխարությունը և մկրտությունն է, որոնցով մարդ որդեգրվում է Քրիստոսին, գնվում նրա արյամբ, վերստանում շնորը և հաղորդ դառնում Սուրբ Երրորդության բնությանը։ Ահա թե ինչու մեզ բոլորից համար խիստ կարևոր է եկեղեցու կարգ կանոնը պահել, բոլոր կանոնները, մարդու հոգու փրկության համար դրանք խիստ անհրաժեշտ են։ Կան տարբեր դավանանքներ, հարանդանություններ, նույնիսկ քրիստոնեական ճյուղավորումներ, որոնք իրենց հերթին ինչ-որ մի նոր բաներ են հորինում։ Այս պեչի, 7/3 պեչի, 2-ն էլ բավական է կամ 3-ն է բավական, իրաց ուզած ձևով կրճատում է խորհուրդներ, ծեսեր, որոնք վնասակար են, թերի են, կիսատպրատ են, որոնք չեն տանելու մարդուն դեպի հոգու փրկություն։ Վերջնական փրկությունը, երկնքի արքայության ժառանգորդ դառնալը երբեք էլ հավաստիորեն ապահոված չէ։ Քանի դեռ ապրում ենք երկրի վրա և ենթակա ենք մեղքի ու սխալների, մարդու հնարավոր փրկությունը կարող է վտանգվել ամեն պահի, հետևաբար պետք է մինչև մահ փրկության հույսով պայքարել չարի դեմ։ Ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, «Ահուդողով աշխատենք մեր փրկության համար, մշտապես մերձ լինելով եկեղեցուն, ապաշխարելով եւ առաքինություններ գործելով, պահելով եւ առավել շոշափելի դարձնելով փրկության երաշխիքը, Սուրբ Հոգու կենարար շնորհը»։ Քրիստոս ինքը ձեռնադրեց առաքյալներին եւ ասաց. «Տալիս եմ ձեզ ձեռնությամբ իշխանություն, որ դուք քարոզեք եւ մեղքերին թողություն տաք»։ Առաքյալները իրենց հետին ձեռնադրում են եպիսկոպոսներին, եպիսկոպոսները միջև այսօր քահանաներին են ձեռնադրում եւ փոխանցում են Քրիստոսի աջ ձեռքից ստացած այդ իշխանությունը։ Այդ լարը, այդ հոսանքը գալիս է միջև այսօր եւ միջև վաղը պիտի շարունակվի։ Եվ նա ով որ ունի այդ ձեռնադրությունը անխախտ առաքյալներից եպիսկոպոս, եպիսկոպոսից քահանա, նրանք կարող են մեղքերին արձակում տալ եւ իրանք ունեն սուրբ հաղորդություն տալու։ Նրանք ում մոտ որ խզված է այս կապը Քրիստոսից, առաքյալներից, եպիսկոպոս, քահանա, նրանք չեն կարող մեղքերի թողություն տալ, նրանք չեն կարող սուրբ հաղորդություն տալ, չեն կարող։ Եվ որ դա անում է պարականով, անկանոն ձևով, դա վավերական չէ, դա զորություն չունի։ Ենթադրենք, վերցնենք մի սովորական մարդ, շատ առաքինի մարդ է, մկրտված է, կարգ ու կանոնով բարոյական ապրում է, մենք տանք իրենց զգեստ, մաշտոցը, խաչը, սուրբ միրոնը, եւ նա վերցնի, ջուր օրտնի, միրոնով մկրտի մի որևէ մարդու, անվավեր է դա, դա մկրտություն չէ։ Դրա համար նորից իմ սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ կրկնում եմ, ամեն ինչ պիտի լինի վավերական, կարգ ու կանոնով, որ ամեն ինչ տեղի հասնի։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ կարգ ու կանոնը պահողը առաքելահիմն եկեղեցիներին, որոնց կապը Քրիստոս առաքյալներից անխախտ գալիս է միջև մեր օրերը։ Դա հայ առաքելական եկեղեցին է, մեր արևելյան եկեղեցիներն են, օրթոդոքս, կաթոլիկ եկեղեցին, որոնք առաքելահիմն են, եւ այս կապը երբեք չի խզվել այդ եկեղեցիները, որ այդ զորությունն ունեն։ Եղեք կարգ ու կանոնի մեջ, որպեսզի փրկությանը արժանի դառնանք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 25-ի թողարկումը։ Առանցքային հանգամանքները մարդու փրկության ճանապարհին թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։